Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Witam pana. Dobry wieczór, panie redaktorze. Chciałbym się podzielić swoim pamiętam jak i pamiętam, że... Takim najbardziej zapamiętanym pamiętam, że ze swojego życia... Pamiętam tylko, że miałem wtedy mniej więcej 13 rok życia i myjąc podłogę na kolanach u siebie w pokoiku, bo to były czasy, kiedy dzieci normalnie musiały w domach pracować jeszcze, słuchałem Piotra Kaczkowskiego w Trójce. To był Radio Kurier, to się nazywało, popołudniowa audycja chyba, i prezentował najpierw jedną stronę płyty winylowej, po godzinie czy po dwóch prezentowana była druga strona płyty. I tak myjąc tą podłogę na kolanach, doszedłem do wniosku, że już wiem, że muzyka stanie się moim nałogiem już do końca życia. To był taki strzał, który ze swojego życia zapamiętałem najbardziej. I dzięki waszej audycji dzisiaj przypomniało mi się to wszystko. I to po pierwsze, dlaczego dzwonię? Bo to była Trójka. Bo to był Piotr Kaczkowski, którego słuchać mam przyjemność i zaszczyt do dzisiaj, a minęło równo 30 lat od tamtego dnia. I to był właśnie ten taki jednorazowy, nie wiem, olśnienie, takie jakieś dziwne uczucie, że ja muszę tego dnia, doszedłem do wniosku, że tego dnia muszę mieć magnetofon kupiony, gramofon, żeby móc analizować wszystkie te płyty, które lecą w Trójce, analizować ich każdy dźwięk, teksty. No i takim nałogowcem zostałem do dzisiaj. I bardzo mi miło, że mogę w każdą niedzielę pana Piotra słuchać. I właśnie kiedy słyszę o 22 głos pana Piotra w radiu, przypominam siebie samego na kolanach w moim pokoju z mokrą szmatą. Tym się chciałem z państwem podzielić. Bardzo dziękuję, że się pan z nami taką piękną opowieścią podzielił i na kolanach pan powiedział, prawda, to ładne bardzo, nawet powiedziałbym, że piękne, że w tym jest dużo pokory. To nie jest taka rzadka cecha, moim zdaniem, w ogóle bardzo, taka częsta, moim zdaniem, bardzo rzadka. Bardzo panu dziękuję. To może jeszcze taki list teraz, dobrze? A propos tej pieśni, którą śpiewała Kaja. Pan Dominik pisze tak. Staram się pamiętać, to jeszcze inny wariant, staram się pamiętać o przeszłości. Nie żyć nią, ale pamiętać o niej. O tych wszystkich, których już z nami nie ma. Niekoniecznie tych, których znałem osobiście. Dwa dni temu, 22 lipca, w rocznicę likwidacji warszawskiego getta, byłem akurat w Jadowie, małym miasteczku kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Miasteczku, w którym jeszcze 150 lat temu Żydzi stanowili prawie połowę ludności. Dzisiaj nie ma tam śladu po ich obecności, ani żadnej tablicy upamiętniającej. W miejscu tamtejszego getta jest dziś plac targowy. Stałem samotnie w ulewnym deszczu w środku tego placu i myślałem o tych, których już nie ma z nami. Pamiętam, bo pamięć przeszłości odchodzi wraz ze starszymi pokoleniami, a są rzeczy, o których zapomnieć nie można. I would call you up at a Saturday night. 1973. Pan Krzysztof opowiadał historię sprzed 30 lat, prawda? Czyli 74. No, no powiedzmy, że z tego samego 84. No, drogi Darku. No, tak. Chciałem się popisać, a się nie udało. A teraz list. Nie wiem, który to był rok. Pani Ilona pisze tak. Witam panie Dariuszu, witam pani Ilona. I list jest taki. Gdy sięgam pamięcią, nasuwają mi się różne obrazy. Obrazy ludzi, którzy mnie zmienili. Wybory trafne i te złe. Momenty szczęścia i tragiczne. Dni ważne i bez znaczenia. Dzieciństwo. Pamiętam jeden szczególny jego smak. Przypominam sobie smak lodów, których dziś nie sposób znaleźć. Duża gałka lodów waniliowych wkładanych przez panią z cukierni między dwa duże, chrupiące wafle. Pamiętam ten smak lodów rozpuszczających się w słońcu i ściekających aż po łokcie. I rodzice. Rodzice wtedy młodzi rozpieszczali mnie zakupem takiego smakołyku. Teraz mojego taty już nie ma. Niezapomniany smak lodów przypomina, jak słodki smak ma dzieciństwo. Bardzo dziękuję. There's a place out on the edge of town, sir, rising above the factories and the fields, where ever since I was a child I can remember, yeah, the mansion on the hill. In the day you can see the children play on the road that leads to those gates of hardened steel. Steel gates that completely surround, sir, the mansion on the hill. at night that he'd take me and we'd ride through the streets of a town so silent and still. Park on the back road down by the highway sign, sitting look up at the mansion on the hill. Cars rushing by home from the mill. There's a beautiful full moon rising above the mansion on the hill. Yeah. Też opowieść o smaku dzieciństwa, które to też taka gorzko-słodka. No gorzka, bo minęło, ale słodka, bo było. A teraz, ale właściwie nawet ja wiem, czy minęło. Pani Katarzyna. Urocza pani zaczyna, bo pani pisze tak. Moje wspomnienia są bardzo odległe. I proszę zgadnąć, jaka padnie liczba. Moje wspomnienia są bardzo odległe, bo sprzed 27 lat. I sięgają do bardzo wczesnego dzieciństwa. Miałam wtedy niespełna 2 lata. I pamiętam, że bawiłam się na podwórku i nagle mama zostawiła mnie na nim sama. Pamiętam, że jak tylko zniknęła za horyzontem, pobiegłam po rowerek stojący na ganku. Pamiętam, że byłam bardzo dumna z tego, że udało mi się ściągnąć go samej. Potem to już tylko na niego wskoczyłam, otworzyłam furtkę wychodzącą na ulicę i pojechałam przed siebie. I pamiętam, że dojechałam do pobliskiego parku, a potem wróciłam. Tylko ja wiem, gdzie pojechałam, więc te wspomnienia są rzeczywiste, mimo tak niewielkiego wieku. Ta potrzeba nieskrępowanej wolności, chęć samodzielności, niezależności, którą wtedy poczułam, być może właśnie wtedy odkryłam je i towarzyszą mi aż do dzisiaj. Czasami się zastanawiam, czy nie rodzimy się już jacyś, a potem tylko odkrywamy, poznajemy siebie, niejako nie mając wpływu bezpośredniego na kierunek naszych działań, skoro ta mała dziewczynka, jaką byłam, w tych najważniejszych dla mnie cechach się nie zmieniła. Pamiętam, że... No i co dalej? 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. zakrada, a ja na nowo ożywam. Okruchy zmiatam ze stołu, sprzątam kapsle od piwa. Stara taśma mi tu cicho gra, lata 82. Magiczny rok 82. Na ulicach zrobiono porządek, napisy zniknęły ze ścian. Telewizor robił sondę, paranoja była goła. Z autobiografii grozą wiało, nastały nowe sytuacje. Ponoć nic już nie bolało. Śmiganie między domami, gdy wieczór był nieco za krótki. Pracy nie było, czasem z wyboru, z piosenek znikały liniki i zwrotki. Paranoja była goła, z autobiografii grozą wiało. Nastały nowe sytuacje, ponoć nic już nie bolało. Do płuc się zakrada, a ja na nowo ożywam. Okruchy zmiatam ze stołu, sprzątam kapsle od piwa. Na grundigu starej taśmy zgrzyt 82 i 3. I 83. A teraz pamiętam, że piękny list pana Jana. No najpierw takie wspomnienie, najstarsze, w wieku 7 lat, gdy dowiedziałem się, że zginął mój ojciec. I po chwili przyszła refleksja, że przecież ja jestem zadowolony ze swego życia, że nie żałuję niczego, co się zdarzyło, tego złego i tego pięknego. Nie oznacza to, że nie wyciągam wniosków z tych ciemnych stron mojego życia, wręcz przeciwnie, poddaję je ciągłej refleksji. W momencie największego kryzysu w moim małżeństwie potrafiłem wyznać prawdę mojej żonie i doskonale pamiętam ten moment całkowitego oczyszczenia, dzięki któremu jesteśmy nadal razem, razem szczęśliwi. Pamiętam też chwilę, w którym moja dorosła córka wyznała, że mnie kocha, a ja mogłem też jej to powiedzieć, po czym za kilka tygodni poprowadziłem ją do ołtarza. Historia prawie powtórzyła się 3 miesiące temu, gdy w chwili krytycznej mojemu prawie dorosłemu synowi, który zrobił wielkie głupstwo, powiedziałem, że go kocham, na co on odpowiedział, że warto było to zrobić, żeby to usłyszeć. Piękny list, prawda? Bardzo dziękuję, panie Janie. Thank you. Thinking young and growing older is no sin, and I can play the game of life to win. I can recall a time when I wasn't ashamed to reach out to a friend. Now I think I've got a lot more than just my toys to lend. Now there's more to do than watch my silver fly. But every day can be a magic carpet ride. A little bit of courage is all we lack. So catch me if you can, I'm going. Then watch my silver glide. But every day can be a magic carpet ride. A little bit of courage is all we lack. So catch me if you can, I'm going. Grupa Birds, kompletnie zapomniana chyba, obawiam się, niestety. A tak właśnie, tak, szacunek dla pana Jana, prawda, panie Arturze, oczywiście, szacunek dla pana Jana. A propos tego poprzedniego listu. A teraz taki list jeszcze inny. Dzisiaj wolą państwo pisać, jak widzę. No dobrze, proszę bardzo, zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ten list jest taki. Pani Agata. Pamiętamy nieprzyjemne rzeczy dotkliwiej niż te dobre. I zasada jest taka, że normalny przebieg rzeczy pozostaje niezauważalny, taki dobry i spokojny. A kiedy zrobi się plama na naszej drodze, wtedy się zaczyna wbijać w pamięć. I przyzwyczajamy się do jednej prostej linii. Nie trzeba pamiętać, kiedy się załamie. Ale kiedy się załamie, człowiek zaczyna narzekać. Za mało doceniamy i dostrzegamy dobro gładkości procesów, zwłaszcza te, zamiast brać je za pewniaka, staramy się wryć sobie pamięć, nimi się cieszyć. No, dziwnie pani to napisała trochę, tak jakoś figlarna jest ta fraza pani listu, ale no prawda. No właściwie się zgadzam. A dobrze, tu jeszcze są inne listy. Zaraz będę czytał. Dziękuję bardzo. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz z Billie Holiday będzie. Forget if you can, romantic music, one magical night. A corner table in dim candlelight, a kiss that was heaven for two. Forget if you can the day we hiked to where nobody knows the swell spaghetti at Tony and Joe's. It hasn't been fun without you. Don't you remember all the silly things we used to do? The way we laughed when we were photographed as handsome Hal and his tintype gal. Why couldn't we plan more happy moments like we used to spend? They were so perfect, too perfect to end. Let your heart forget if you can. Zaraz powiem, cytując list, ale najpierw pewna refleksja. Wydaje mi się, że czegoś tu brakuje. To znaczy, to się już pojawiło, ale nie nazwane, bo zaczęliśmy tę rozmowę od przywołania takiej książki, która się teraz ukazała po polsku. Książki Joe Brainarda, no chociaż tytuł jest angielski, I Remember, no to książka jest po polsku. I tam są te akapity wspomnieniowe, bardzo krótkie. Pamiętam jak, pamiętam gdy, pamiętam, ale tu czegoś brakuje ważnego moim zdaniem. Właśnie tego, o czym myśmy zaczęli już mówić, ale tego nie nazwali, bo brakuje takiej frazy, pamiętam o. I to jest, to może zupełnie zmieniać ogląd i postać rzeczy i świata, bo proszę posłuchać, takie dwa wspomnienia Kingi. To jest miała wtedy może 10 lat, jak pisze. Cukiernia. W tej cukierni był pan Romek. Taki pan po 40, a dziewczynka 10-letnia. Uwielbiałam się tam plątać w cukierni rodziców. Słuchać dorosłych, rozmawiać z nimi i któregoś dnia umówiłam się z panem Romkiem, że przyjdę na zajutrz albo dwa dni później, nie pamiętam dokładnie, i nie przyszłam. Nie wiem czemu, nie pamiętam, ale wtedy mnie nie było, kiedy być miałam. Wróciłam innego dnia i pan Romek spojrzał mi głęboko w oczy, aż mnie dreszcze przechodzą teraz, i powiedział: powiedziałaś, że przyjdziesz i ciebie nie było. Powiedział spokojnie i dodał: nie rób tego więcej, bo wtedy, mówił dalej kładąc rękę na sercu, bo wtedy boli mnie serce. Z wielkim spokojem, łagodnym spojrzeniem, nie do zapomnienia, dał mi wielką, ważną lekcję z tych na życie. Zawsze już potem byłam. To jest moim zdaniem kluczowe. Pamiętać o, jeszcze, o czymś i o kimś. O tym nie powiedzieliśmy, nie użyliśmy tego, tej frazy, ale ona jest absolutnie podstawowa, prawda? No zapraszam, dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. This empty kitchen where I'd wallow away the hours, just next to my old chair, usually have some flour. The shelves of books, even the pictures, everything's gone. But my heart is hanging on. If this old neighborhood survived us both all right, don't know that it withstood all the things that took our light. You on the stair, I can see that everything is gone, but my heart is hanging on. Once I was a used to wonder what she would be. Went out into the big wide world. Now she's just a memory. There used to be a little school where I learned to write my name. Time has been a little cruel. Time has no shame. It's just a place where we used to live. It's just a place. Się wydaje, że z tego wszystkiego, z tych pamiętam, że, gdy, jak i tak dalej, to właściwie najważniejsze jest to, o czym dopiero teraz zaczynamy mówić. Pamiętam o pani Ania, czy właśnie Ania, która napisała, jak zaczęłam czytać tę książkę, tego Brainarda, I Remember, to oczywiście postanowiłam napisać identyczną, no bo czemu nie? To może jak już, to może napiszmy o. Pamiętam o kim? No bo nawet jak państwo wspominają smak lodów, to właściwie bardziej państwo wspominają, czy bardziej wspominamy rodziców. Jak pan Robert pisze o smaku pierwszych wiosennych pomidorów na kanapkach przygotowywanych przez mojego ojca, no to wiadomo, że myśli o ojcu, a nie o tych pomidorach. Zawsze będę go pamiętał. Albo na przykład, o tutaj, proszę bardzo, pan Piotr. Pamiętam codzienne spacery z dziadkiem po łazienkach, w czasie których potrafił narowistemu gówniarzowi wytłumaczyć, dlaczego pewne rzeczy są dobre, a inne nie. I dlaczego ludzie są różni i każdy może być na swój sposób piękny. Z niezmąconym spokojem ukształtował mi postrzeganie świata do dziś i staram się, jak mogę, przekazać to latoroślom w najlepszy możliwy sposób. A po latach doceniłem wielkość skromnego człowieka, który zawsze miał dla mnie czas i nie byłem rozpieszczany, bo to surowy człowiek był. A wyprawy do muzeów, to już oddzielna historia. Zawsze wiedział więcej, niż było napisane na tym karteluszku. No właśnie, pamiętam. O, to jest najważniejsze. Zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Now let's go back to 1973, something like that. You're way ahead of me. Brawo, brawo, brawo. No to teraz taki list. Pamiętam, jak dawno temu wieczorem wracałam do domu z moim tatą. Mogłam mieć może 5 lat. Pora była późna. Pamiętam, że była późna, ale ciepła jesień. Pamiętam, że prowadził mnie za rękę. Pamiętam kurtkę, którą miał na sobie. I uścisk jego dłoni. I w górze było widać wszystkie gwiazdy. Pamiętam, jak uniosłam rękę, wskazując jedną z nich i zapytałam, jak się nazywa. Syriusz, odpowiedział natychmiast. A tamta? Wskazałam inną. To Vega, powiedział z przekonaniem. A tamta? Alfa Centauri. I następna, i następna. I tak przeszliśmy całą drogę. Pamiętam, jak wówczas pierwszy raz poczułam zachwyt i dumę z mego taty. Potrafił nazwać wszystkie gwiazdy. Teraz, jako dorosła osoba, często, kiedy z nim rozmawiam, przypominam sobie ten nasz wieczorny spacer. Czy pamiętam o? Właściwie to jest najważniejsza fraza, prawda? Pamiętam o. Teraz będzie Van Morrison. Wybrałem taką piosenkę, którą Tomek żąda mnie zaprosił do tego programu takiego pięknego Ja tu gram. I wybrałem tam swoje ukochane piosenki. No, musiał tam być Van Morrison, ale wybrałem taką krótszą i taką na dzień. To teraz wybrałem taką dłuższą i taką na noc. Well, I'm caught one more time up on Cypress Avenue. Call one more time up on Cypress Avenue. And I'm conquered in a car seat. Nothing that I can do. I may go crazy before that mansion on the hill. I may go crazy before that mansion on the hill. But my heart keeps beating faster. Yeah, my feet can't keep still. And how the little girl drops something on the way back home from school. Every time I try to speak, my tongue gets tired. Every time I try to speak, my inside shakes just like a leaf on a tree. When If I pass the rumbling station where the lonesome engine drivers pine. Oh, wait a minute, Lord, there come my lady. Keep walking down in a windy rain, darling. And you keep walking down when the sun shines. Nobody, no, no, no, no, nobody stop me from loving you, baby. So young and bold, 14 years old. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Ooh. Jeszcze na koniec wiersz. Bardzo dziękuję, panie Macieju, że pan go przypomniał. Znaczy, ja go nie znałem, mówiąc krótko. Więc dziękuję, że pan mi go podarował, nam go podarował. To jest wiersz Miłosza z 37 roku, który jest taki. Spotkanie. Jechaliśmy przed świtem po zamarzłych polach. Czerwone skrzydło wstawało. Jeszcze noc. I zając przebiegł nagle tuż przed nami. A jeden z nas pokazał go ręką. To było dawno. Dzisiaj już nie żyją ni zając, ani ten, co go wskazywał. Miłości moja, gdzież są? Dokąd idą? Błysk ręki, linia biegu, szelest gród. Nie z żalu pytam, ale z zamyślenia. Dziękuję państwu bardzo. Proszę mnie pamiętać. Za dwa tygodnie w Trójce pod Księżycem się spotykamy. Dziękuję bardzo pani Elżbiecie Różyckiej. Realizowała program i Natalii Grzeszczyk, która była jego wydawcą. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Trójka. Program trzeci. Noc muzycznych pejzaży, wydanie 713.